ไม่รู้อะไรทำไมท่านเอาบาตรนี้มาได้ทำไมพระอรหันต์ทั้งหลายรับไม่ได้ไปตามมาก็ไม่ได้ก็ไปถามพุทธเจ้านางประชาบดีก็อิ่มใจเออนึกว่าของเก๋ เห็นของหังเห็นข้อห้องคำว่าขี้กลัวต่างคนต่างก็อัศจรรย์วิริยะก็เลยแสดงให้ฟังว่านี่พระบวชใหม่อจิตตะองค์นี้องค์นี้เราจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอริยะเมตไตรในอนาคตโน่นนั่นคือพระพุทธเจ้าศรีอริยะเมตไตรท่านก็เกิดมาบวชในสมัยพระพุทธเจ้าของเราชื่อว่าอาชิตะเป็นลูกของพระเจ้าอาชาตศัตรูและพระนางกัญจนาอันนี้เล่าให้ฟังหน่อยหนึ่งมันเรื่องราวมันเยอะอยากให้โยมได้ปรับทัศนคติอย่าตั้งใจถวายแต่อาจารย์อย่างเดียวให้ตั้งใจถวายสงฆ์ในสูตรนี้ในเรื่องนี้แหละท่านยังพูดถึงเรื่องผ้าเหลืองน้อยห้องห้อยหูเอ้ายังไม่ไปถึงธาตุนิพพานนะว่าจะพูดไปโครงเล่าไว้เฉยๆถ้ารายละเอียดจะขนาดไหนพูดโครงสร้างเฉยๆนะเป็นสตั๊กเกอร์อย่างเดียวยังไม่ลงถึงดีเทลของมันถ้าพูดถึงรายละเอียดจะขนาดไหนจะหลายเวลานะเมื่อหมดพระลิงคะอันตรธานผ้าเหลืองน้อยห้อนหูนั้นหมดไปคนทั้งหลายก็จะมีความมืดบอดมากจะมีความโลภมากจะมีความโลภไม่พอดีจะมีความกำหนัดยินดีเกินประมาณอายุก็จะน้อยลงน้อยไปจนถึง10ปีมีลูกมีผัวมีเมีย5ปีมีลูกมีผัวมีเมีย10ปีตายอายุคนสมัยนั้นจะต่ำลงไปถึง10ปีตายเมื่อถึง10ปีตายสถันตระตับกับเกิดขึ้นก่อนที่จะถึง10ปี5ปีมีผัว10ปีตายเพศพระหมดไปแล้วนั่นคือลิงคะอันตรธานทีนี้ก็จะถึงธาตุนิพพานละพระสารีริกธาตุของพุทธเจ้ากระดูกชิ้นเล็กๆของพุทธเจ้านี่แหละตรงนี้มีปัญหาอีกแล้ววันนั้นอาตมาได้ดูโทรทัศน์โดยบังเอิญรายการตามหาแก่นธรรมรู้สึกจะมาทางเมืองอุดรถ่ายทำที่อุดรแล้วมีคนป้อนปัญหาถามว่าภาษาลีลิกธาตุมีจริงไหมถ้ามีจริงทำไมพุทธเจ้าตัวเล็กๆทำไมมันมีมากมันหมดไม่สิ้นสักทีพุทธเจ้าก็ปรินิพพานไปนานแล้ว 2,500 กว่าปีรู้สึกว่าผู้ให้คำตอบไม่น่าที่จะชัดเจนไม่เป็นที่พอใจพอให้แล้วผ่านไปแม้พวกเราทั้งหลายที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็จะคิดอย่างนั้นเหมือนกันพระพุทธเจ้าก็เป็นตัวใหญ่อะไรทำไมก็ดูท่านหมดไม่เป็นถ้าปรินิพพานไป 2,540 กว่าปีแล้วและพระสารีริกธาตุมีจริงไหมทำไมไม่หมดทำความเข้าใจใหม่ไม่หมดแล้วก็มีจริงทำไมจึงเรียกว่ามีจริงธาตุนิพพานนี่แหละจะพูดถึงเรื่องนี้เรื่องที่กำลังจะพูดนี้คือพระพุทธเจ้าในพระตกับนี้ที่ปรากฏมาตั้งแต่กุกุสันทะโกนาคามนะกัสสปะมาถึงพุทธเจ้าของเราผู้โคตมะแต่แล้วองค์มีอายุเป็นหมื่นๆผู้คนมีอายุยืนยาวเป็นหมื่นอย่างพระกุกุสันทะ40,000 ปีโกนาคามนะ 30,000 ปีกัสสปะ 20,000 ปีแต่พุทธเจ้าของเรา80ปีมันแตกต่างกันตรงนี้ท่านเรียกว่าเวมัตตพุทธานังความแตกต่างกันของพระพุทธเจ้าอายุเวมัตตความแตกต่างกันระหว่างอายุพระพุทธเจ้าที่กล่าวมานั้นมีอายุตั้งแต่20,000-30,000ปีเวลาท่านดับขันธปรินิพพานท่านจะอธิษฐานให้อัฐิสารีริกธาตุของท่านอย่าได้กระจายให้เป็นเหมือนแก้วผึกเป็นอันเดียวกันเพราะว่าท่านมีอายุยืนยาวมานานแล้วผู้คนและเทวดาทั้งหลายได้เห็นได้กราบได้ไหว้ท่านจึงไม่มีสารีริกธาตุมากมีเป็นผึกเป็นแก้วผึกเป็นอันเดียวเป็นก้อนเดียวแล้วจะสร้างพระเจดีย์ไว้แห่งใดแห่งเดียวแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรามีอายุน้อยเมื่อเทียบ80ปีกับ10,000ปีนะมันไกลกันขนาดไหนเวลาท่านจะปรินิพพานท่านจะมีความสงสารต่อพวกเราส ท่านบอกว่าหมู่มวลมนุษย์และหมู่มวลเทพเจ้าทั้งหลายอายุอาตมานี่มีน้อยเพียงแค่80ปีผู้ใดไม่ได้เกิดทันก็ไม่ได้เห็นหน้าไม่ได้ฟังธรรมต่อเบื้องพระพักตร์แต่เมื่อเราปรินิพพานไปแล้วสรีระธาตุของเราก็จะมีเพียงน้อยนิดเขาเหล่านั้นไม่มีบุญได้เห็นหน้าเราได้ฟังธรรมเราต่อหน้าถ้าฉะนั้นเสียก็อธิษฐานด้วยความเมตตาปานีขอให้สรีริกธาตุของอาตมานี้อย่ามีหมดมีสิ้นให้กระจายไปตามท้องถิ่นที่มีผู้คนศรัทธาอยู่หน้าที่ตรงนั้นก็จะมีเครื่องสักการะบูชาเป็นประโยชน์แก่เขาเขาจะเกิดศรัทธาสักการะบูชากราบไหว้ประพฤติปฏิบัติตามจะนำเขาไปสู่สุคติเพียงแค่ได้กราบได้ไหว้พระสารีริกธาตุถ้าอธิษฐานอย่างนี้เมื่อเวลาท่านปรินิพพานแม้ส่วนหนึ่งก็อธิษฐานได้มาอยู่ที่ภูกำพร้าที่ท่าพนมอันนี้ก็น่าพิสูจน์เหมือนกันแล้วจึงไม่รู้จักหมดพระธาตุของพุทธเจ้าไม่หมดเป็นหรอกกระจัดกระจายป้ายที่ไหนคนเคารพกราบไหว้บางทีไปหากันได้ด้วยที่แรกอาตมาไม่เชื่อเรื่องเหล่านี้เท่าไหร่หรอกปันหนึ่งไม่รู้คนประหลาดมาจากไหนไม่เคยรู้จักกันอาตมาเดินอยู่คนเดียวไม่รู้จักเข้าทุกวันนี้คนคนนั้นชายหนุ่มหน้าตาดีดีโผล่มาเอาถุงเล็กๆขนาดนี้ยกมือไหว้มากราบขอถวายท่านอาจารย์ว่าอย่างนั้นอาตมาก็จับดูอะไรอะไรโยมอะไรพระธาตุพระสารีริกธาตุขอถวายท่านซึ่งอาตมาไม่ค่อยจะเชื่อหรอกก็รับไว้เพื่อให้เสียน้ำใจและชายหนุ่มคนนั้นก็หายไปเข้าป่าไปไม่รู้จักเท่าทุกวันนี้ไม่รู้ใครเป็นใครแล้วก็มาดูมันนิดเดียวเอมจริงเท็จประการใดเราก็ไม่รู้ก็ถือไว้เฉยๆไปไหนก็ไปด้วยเดี๋ยวนี้มีเยอะแยะมาจากไหนเพื่อนมามีตั้งหลายลูกอันนี้เล่าให้ฟังเสร็จแล้วเมื่อคนทั้งหลายไม่มีศีลมีธรรมมีความโลภมากขึ้นมีความกำหนัดมากขึ้นวิสมะโลภาภิภูตาไม่มีความพอดีในความโลภอาธรรมราคะรัตตากำหนัดไม่เป็นธรรมลูกเต้าพ่อแม่เสพสมกันมั่วไปหมดเลยคมคืนกันมั่วไปหมดมาถึงช่วงนี้จะเริ่มธาตุนิพพานแล้วไม่มีศีลมีธรรมเลยสักนิดสักหน่อยพระธาตุสรีริกธาตุกระดูกพระพุทธเจ้าอยู่ตรงไหนจะไหลไปรวมกันพวกเทวดาที่รักษาอยู่จะเอาไปรวมกันเมื่อไปรวมกันแล้ววันสุดท้ายมาก็จะส่งแสงเปล่งประกายสว่างไปทั้งโลกส่งไปถึงพรหมโลกตลอดเจ็ดวันเจ็ดคืนไปรวมกันที่ต้นสีมหาโพธิ์ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั่นแหละแล้วก็จะเกิดไฟลุกคลุกขึ้นไปธรรมชาติเตโชธาตุลุกขึ้นไหม้อยู่ตรงนั้นจนหมดไม่มีเท่ามีฐานจะเหลือแม้เพียงเท่ากับเม็ดผักกาดก็ไม่เหลืออันนี้เป็นการสิ้นสูญไม่มีเหลือซึ่งศาสนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชื่อว่าโคดมะปะโคดมของเราเรียกว่าธาตุนิพพานนิพพานไปประดับอาการธาตุนิพพานนี้ในพระอรหันต์ไม่มีในพระปัจเจกพระพุทธเจ้าไม่มีแต่จะมีแต่เฉพาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาอันนี้เล่าให้ฟังให้เข้าใจหน่อยนึงมันโยงใยกันถึงกันถวายทานก็เลยพูดในเรื่องนี้พระเล็กน้อยห้อยหูก็มาถึงธาตุนิพพานนะเอาไว้แค่นี้ก่อนวันนี้เป็นวันสำคัญของโลกแล้วเราพากันมาปฏิบัติบูชาวันนี้ยกเวลาทั้งหมดเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าบูชาสิ่งที่มีค่ามีคุณแก่ชีวิตของเราที่สุดคำว่าบูชานี่เรายังไม่ได้แปลดอกเป็นภาษาบาลีบูชาภูเชติตัดหางปลอปลาออกก็แปลเป็นบูชาความจริงบูชานั้นแปลว่าการแสดงออกถึงความเป็นผู้รู้จักคุณค่าคุณค่าของบุคคลคุณค่าของกิจกรรมคุณค่าของสิ่งของที่มีคุณมีค่าแก่เราจะแสดงออกถึงความรู้จักคุณค่านั้นอย่างไรเอาคุณเอาค่านั้นมาไว้ในจิตในใจเราอย่างไรถ้าพ่อแม่รู้จักคุณลูกรู้จักคุณค่าของพ่อของแม่แสดงออกถึงความรู้จักคุณค่าความบังดีของพ่อของแม่กระทำตามพ่อแม่สั่งสอนนั้นคือการบูชาพ่อแม่จากลูกอยากโดนเอาข้าวปลาอาหาร เสนาสนะปัจจัย4จีวรบิณฑบาตมาถวายพระเนนนั้นคือแสดงออกถึงความเป็นผู้รู้จักคุณค่าอันนี้ก็เป็นการบูชาเหมือนกันจึงมีคำว่าเป็นบุคคลที่ควรรับของบูชาวันนี้เราจะแสดงออกถึงความเป็นผู้รู้จักคุณค่าของพระพุทธเจ้าคุณค่าของศาสนาของพระพุทธเจ้าคุณค่าของประเทศไทยอันนี้อยากจะให้ท่านทั้งหลายได้คิดกันมากๆแต่วันนี้ไม่คิดถ้าหากประพฤติปฏิบัติธรรมจนจิตสงบลงไปจนถึงยุติจิตถึงคุณสมบัติอันหนึ่งที่เรียกว่าม ุทุภูเตจิตอ่อนโยนเมื่อถึงตรงนั้นมันจะรู้จักคุณค่าเองรู้จักคุณค่าได้บวชก็รู้จักคุณค่าของการบวชโยมเอาข้าวเม็ดหักผักเส้นเดียวมาถวายก็รู้จักคุณค่ากลัวจะไม่คุ้มค่าที่โยมมาถวายกลัวเขาจะไม่ได้บุญเขาหายากลำบากและรู้จักคุณค่าที่เราได้บวชในศาสนารู้จักคุณค่าที่ได้เกิดมาบนพื้นแผ่นดินไทยรู้จักคุณค่าของบรรพบุรุษที่สืบทอดรักษาบ้านเมืองของเรามารู้จักคุณค่าของพระมหาเถระที่ทรงสืบทอดอายุพุทธศาสนามาถึงเราถ้าไม่มีท่านเหล่านั้นสืบทอดไว้เราคงจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยเราคงจะต้องเหมือนคนตาบอดเดินไปในวัฏสงสารนี้ไม่รู้จะไปตกอีกกี่เหวทีนี้ต้องรู้ว่านะเรามาตกเหวร่วมกันเหวแห่งวัฏสงสารนี่ต้องรู้จักคุณค่าอันนี้หนึ่งคุณค่าพระพุทธเจ้าที่เกิดขึ้นพุทธเจ้าไม่ใช่จะเกิดขึ้นมาในโลกนี้ได้ง่ายเมื่อเช้าท่านได้ฟังแล้วคนโบราณเขาเราท่านพูดไว้น่าฟังแล้วก็เข้าใจง่ายท่านว่ายังไงรู้ไหมปากมันยังไม่ดีมันพูดภาษาลายยังไม่ชัดดวงมณีโสดแก้วบ่ฮอนเกิดทุกจอมผาอันบดวนมุกดาบ่ฮอนมีในตัวทุกกุลสโลสร้างกิศนาแก่นแตนนันบ่ฮอนมีไปทุกป่าศาสนาของพระพุทธเจ้าใสสิพอคุ้มไหวพระชาโบราณศาสนาของพระพุทธเจ้าไซสิพอครูอาสงตรงนี้อาจารย์มหาประสิทธิ์น่าจะรู้คำว่าอาสงอาสงไขนะโลกนี้มันมีอายุพระพุทธเจ้าก่อนที่จะเกิดนี่ไม่รู้กี่อาสงไขจะเกิดได้องค์หนึ่งสร้างบารมีมามากเมื่อเช้าท่านได้ฟังว่าท่านสร้างบารมีมาสี่อาสงไขใช่ไหมยังบ่แม่นได้สี่อาสงไขนั่นอสงไขยเป็นภาษาบาลีว่าอสังขยังไปว่านับไม่ได้อสงไขยปีที่นับไม่ได้จะมาหลายปีไปได้จนนับไม่ได้พระพุทธเจ้าของเราเมื่อเช้าท่านอาจารย์ทองพันธ์เล่าให้พวกเราฟังว่าสร้างบาลีมาสีอสงไขยแสนมหากัปอันนั้นพูดอบายมันดอกหันพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยสร้างบารมีที่เรียกว่าปัญญาธิกะโพธิสัตว์เนี่ยสร้างบาลีมา20อสงไขยจำไว้ให้ดีนะปารมีธรรมดา7อสงไขยอุปปารมี9อสงไขยปรมัตถปารมี4อสงไขย7 9 4อย่าไปตีเป็นเลขแล้วมันเสียหายพอดีล่ะยังเพียงเพียงไปซื้อเลขหนึ่งที่คนรู้อ่านเป็นยังไงอยากเทศให้เข้าใจให้รู้จักสมกับเราเป็นชาวพุทธป่าต้องไปหาซื้อเลขซื้อยาซื้อเบอร์คนเธอบ่ถือกับจิ๊บหายที่บ้านลองรวมกันดูสิ794มันเป็นเท่าไหร่20หรือยังแม่นจิพออาจารย์นั่นแหละคือการสร้างบารมีของพุทธเจ้าจะเกิดได้ง่ายๆบ่ดวงมณีโสดแก้วบ่ฮอนเกิดทุกจอมผาสาติดวงมุกดาบ่ฮอนมีในตัวทุกกุลสโลสร้างกิศนาแก่นจันนันเน้นต้นกิศนานี่อยู่ข้างๆกิศนาแก่นจันนันบ่ฮอนมีไปทุกป่าบ่มีไปทุกป่าได้บ่มีป่าหรือมีอยู่ได้ครับของมันมีค่าจนเขาฆ่ากันอยู่ในโทรทัศน์เห็นไหมน่ะกิศนานั่นแก่นจันกิศนาแก่นใจกันนั่นบ่ฮอนมีไปทุกป่าพี่น้องเอ้ยศาสนาของพระพุทธเจ้าไสสิพอทูอสงภาษาลาวไสนี่แปลว่าไหนจะพบเห็นได้ทุกอสงไขยไม่ใช่เรื่องง่ายๆตรงนี้เราต้องมารู้จักคุณค่า คุณค่าว่าอสงไขยนี้เราได้เกิดมาพบศาสนาของพระพุทธเจ้าแล้วคุณค่าที่เราจะต้องแสดงออกถึงความรู้จักคุณค่าอีกอันหนึ่งคือเกิดมาบนแผ่นดินที่มีศาสนาพุทธเจ้าอริยายะตะเนปัจจาชาโตทุลโภโลกสมิงการที่เกิดมาพบดินแดนอันประเสริฐแผ่นดินที่มีศาสนาของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่ได้มาโดยยากควรจะรู้จักคุณค่าควรแสดงออกซึ่งคุณค่าคือการบูชาอย่างวันนี้สิมาญาติยังซ้ำตายบ่ได้กินข้าว24ชั่วโมงเนาะคุณค่าเฮามีบุญละตัวนี่ท่านผู้มีบุญทั้งหลายนี่เกิดมามีบุญแล้วเมื่อวานนี้โยนมาจากลำนาลายเพชรบูรณ์มากราบอาตมาก็อยากจะถวายไปอาจารย์นั่นแหละคนอื่นก็มาถวายโอ้ยพอมาถวายเสร็จจะกลับก็ยังกระลิ้มกระเลียไม่อยากกลับจะถามอีกท่านอาจารย์คะหนูจะมีโชคมีลาภไหมคะว่าก็ไปโน่นอาตมาก็บอกว่ามีแล้วโชคมีแล้วลาภมีแล้วแต่เขาไม่รู้มีโชคขนาดไหนเนี่ยในสิ่งที่หายากเกิดมาพบศาสนาพุทธเจ้าแต่ละครั้งไม่ใช่ของง่ายเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ไม่ใช่ของที่จะเป็นไปได้ง่ายจะต้องรู้จักคุณค่าของมนุษย์ฝรั่งเขาเรียกว่า humanism รู้จักมนุษย์นิยมคุณค่าของมนุษย์ศักยภาพของมนุษย์แล้วคุณค่าของแผ่นดินนี้ที่มีศาสนาพุทธบรรพบุรุษของเรารักษาไว้พระมหาเถระแต่อดีตสืบมาสืบมาจนมาถึงเราในไม่รู้กี่ชั่วคนบางครั้งบางคราวมันน่าจะหมดอาตมาอ่านค้นไปตามพระไตรปิฎกตามอะไรบางทีน้ำตาไหลออกมาเฉยๆนะมันซาบซึ้งเกือบศาสนาพุทธหมดไปจากเราอย่างนี้ระหว่างพ.ศ.300มหา400ระหว่างนี้ศาสนาพุทธแพร่กระจายมาถึงเมืองไทยแล้วพ.ศ235มาถึงสุวรรณภูมิตะวันออกสุวรรณภูมิตะวันตกตะวันออกคือลุ่มแม่น้ำโขงเรียกว่าธนนาคีธนะแปลว่าทรัพย์แม่น้ำแห่งขุมทรัพย์คนลาวมาอยู่ตามแม่น้ำแห่งขุมทรัพย์ธนะแปลว่าทรัพย์ภาษาไทยที่เรียกว่าทรัพย์มาจากภาษาบาลีว่าธนะภาษาลาวว่าของบ่เข้าของหรือทรัพย์สินสิ่งของก็เลยเอิ้นว่าแม่น้ำของนะภาษาบาลีวัฒนนาทีเป็นภาคตะวันออกของสุวรรณภูมิศาสนาพุทธได้มาถึงแล้วเมื่อพ.ศ.235ในขณะเดียวกันในศรีลังกาก็มาถึงเหมือนกันแต่ศรีลังกามาอย่างแรงพระมาเป็นหมื่นๆเพราะว่าได้แรงหนุนมาจากพระเจ้าอโศกผู้ที่เป็นหัวหน้านำมาก็เป็นโอรสเป็นลูกชายของพระเจ้าอโศกคือพระมหินทเถระลูกสาวด้วยลูกสาวเป็นนางภิกษุณีชื่อว่าพระนางสังควิตาเถรีนำหมู่ภิกษุณีมาเป็นหมื่นพระมหินทะนำหมู่พระสงฆ์มาเป็นหมื่นๆเหมือนกันเอาพระสารีริกธาตุมาเอาต้นโพมาร่างกายเจริญมากกว่าเราพวกเราจะเป็นป่าเป็นดงบางคนมีบุญบ้างไม่มีบุญบ้างแต่ก็ยังดีท่านแสดงธรรมวันนั้นพมชาลโสลงลูกแม่น้ำคงนี้มีคนบรรลุธรรมตั้ง 30,000 กว่าคนระดับโสดาบันแล้วบวชกันตั้ง 30,000 กว่าบรรลุธรรมโสดาบันธรรมดาเนี่ย 60,000 กว่าบวชเป็นพระเป็นเนมาก็ตั้ง 30,000 กว่าคนจึงสืบทอดมาถึงเราศรีลังกาทีนี้ที่เราอยู่ได้เพราะศรีลังกานั้นท่านเชิญมาพวกเรานี่มันไม่ค่อยจะรุ่งเรืองเท่าไหร่ลังการุ่งเรืองมากหลังจากสังคายนาครั้งที่2ไปพุทธศาสนาแตกกันเป็นนิกายต่างๆมากขึ้น18นิกายที่ศรีลังกาก็มีการสังคายนาเพราะมีพระอรหันต์เยอะพ.ศ.238ห่างกัน4ปีจากอินเดียแล้วก็มาสังคายนาอีกหลังจากนั้นจาก238ไปถึง4พ.ศ.400นี่ปัญหาหนักเกิดขึ้นคนในกอลังกาเนี่ยมีพวกสิงห์ขนกับพวกธมินพวกนี้ไม่พอใจไม่พอใจพวกถือศาสนาพวกสิงหนพวกธมินไม่พอใจก็เลยเกิดการกบฏยึดบ้านยึดเมืองปราบชาวพุทธพวกธมินนี่ถือศาสนาพราหมณ์ฮินดู เรื่องนี้รุนแรงมาเมื่อพ.ศ.จาก200กว่า300กว่ามาถึง400เนี่ยพวกติสสะพราหมณ์จันทาและติสสะยึดอำนาจของพระเจ้าวัตตคามินีอภัยได้12ปีกวาดล้างพระสงฆ์พระเจ้าวัตตคามินีอภัยนี้หัวสุขหัวสุนไปอยู่ในป่าสุดท้ายจะได้ตียึดแผ่นดินคืนมาได้อาสาตนาพุทธคืนมาได้ด้วยอำนาจแห่งธรรมวันนี้จะไม่ขอเล่าด้วยอำนาจแห่งธรรมจะขอเล่าตรงนี้ตรงที่เป็นความยากลำบากที่สืบศาสนามาถึงเราเนี่ยพระสงฆ์ในสมัยนั้นพระสงฆ์ลังกาอยู่ไม่ได้เลยเขาไม่ได้นับถือพระมากๆเป็นหมื่นนั่นมากกว่าพระบ้านเราเพราะมันอยู่ใกล้อินเดียนั่นเขาไล่ฆ่าเล่าไล่ฟันหนีหัวซุกหัวซุนไปอยู่ในดงในป่าไปอยู่แถวมาลายะชนบทบ้านทำอะไรเนี่ยมาลายะชนบทอยู่ริมฝั่งทะเลมหาสมุทรอันมหาสมุทรอินเดียทะเลอันดามันก็พากันรักษาศาสนาด้วยการสืบทอดปริยัติตรงนี้อาตมาอยากจะบอกโยมบอกพระอย่าพากันดูถูกดูแคลนปริยัติพระปฏิบัตินั่งสมาธิภาวนานั่งเพียรเพ่งหลับหูหลับตาไปดูถูกพระปริยัติตัดธรรมที่ท่านเรียนพระปริยัติมาว่ามีแต่อ่านตำราไม่ได้กินยาการพูดอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านติเตียนที่สุดไม่เป็นการดีเลยท่านให้สรรเสริญให้ยกย่องถ้าปริยัติหมดปฏิบัติมันจะปฏิบัติถูกได้อย่างไรอาตมานี่ไม่ได้นักธรรมชั้นไหนบาลีก็ไม่ได้นักธรรมตีก็ไม่ได้แต่อาศัยปริยัติที่ท่านสืบมาให้รู้ในพระไตรปิฎกรู้สึกขอบคุณขอบคุณคิดถึงแต่ละครั้งน้ำหุนตาไหลพระไปอยู่ในดงในป่ากินหัวเผือกหัวมันกินใบไม้12 ปีนะไม่ได้กินข้าวนะแต่พระเมืองไทยเราอยู่เย็นเป็นสุขอยู่สมัยนั้นแต่พระเมืองไทยเราไม่รุ่งเรืองด้วยสติปัญญาด้วยปริยัติธรรมเหมือนที่ศรีลังกาปรากฏว่าพระที่ว่าต่อไปในศาสนาของเราน่าจะอยู่ไม่ได้ถ้าพระปริยัติหมดไปเรามาทบทวนพระไตรปิฎกกันเถอะกลัวจะลืมเพื่อจะไว้สอนลูกสอนหลานก็มาแบ่งกันพระไตรปิฎกมันมากมีทั้งพระอภิธรรมพระสูตรพระวินัยถ้าจะแบ่งกันเป็นกลุ่มพระสูตร5พระสูตรทั้งก็แบ่งกันเป็น5กลุ่มทีฆนิกายทั้งก็แบ่งเป็นทีฆพานิกายอาจารย์ประกลุ่มนี้ไปท่องทีฆนิกายไว้นะอย่าให้มันลืมเลือนมัชฌิมนิกายทั้งก็ยกให้กลุ่มหนึ่งเรียกว่ามัชฌิมพานิกายอาจารย์มัชฌิมนิกายพานิกายอาจารย์อังคุตตรนิกายก็กลุ่มหนึ่งอังคุตตรพานิกายอาจารย์พุทธานิกายก็กลุ่มหนึ่งสังยุตตานิกายก็กลุ่มหนึ่งท่านแบ่งกันเพื่อไม่ให้มันสับสนให้รักษาไปท่องยังไงท่องจากปากต่อปากนะหนังสือยังไม่มีแต่ละคำกว่าที่จะมาถึงพวกเราในพระไตรปิฎกดูสิถ้ารักษาไว้ลำบากไหมพวกเราเนี่ยมันสบายที่สุดเราจะรักษาได้ต่อไปไหมผู้ใดฟังก็จะไปซื้อแต่เลขได้ไหมเรื่องปริยัตินี่สำคัญที่สุดเลยข้าวก็ไม่ได้กินก็มาสอนปริยัติกันปากต่อปากอยู่ในป่าไม่มีหนังสือหนังหาไม่มีอักษรนางนาข้าวก็วิ่งหนีข้าศึกด้วยเดี๋ยวพวกทามินมากวาดล้างก็ต้องวิ่งเอาไปเอามาก็ไปอยู่ริมทะเลไปกวาดดินทรายเนี่ยกวาดทรายหาทรายทะเลเนี่ยกวาดเป็นกองขึ้นมาจะนอนก็กลัวข้าศึกมาฆ่าต้องนั่งพิงกองทรายนั่งเทิงกินดินทรายหันหน้าเข้าหากันหันหลังเข้าหากันต่างคนต่างกวาดทรายมาก็นั่งพิงกองทรายหันหน้าไปทางโน้นคนหนึ่งหันหน้าไปทางโน้นคนหนึ่งหันหน้าไปทางนี้คนหนึ่งหันหน้าไปทางนี้มาดูข้าศึกปากก็ท่องพระไตรปิฎกบอกกันไปยังไงอติตานานาวาคเมยะองค์นี้บอกไปองค์นั้นก็ต่ออติตานานาวาคเมยะก็ท่องกันไปนานาปฏิการเคนะคะต่างก็จะได้แต่ละคำก็ท่องไปปากก็ท่องกันไปต่อปากตาก็ดูข้าศึกมาแล้วทางนู้นมาแล้วก็ลุกวิ่งข้าศึกมาจะข้าองค์มาทางนี้องค์นี้เห็นก็บอกองค์นี้ลุกขึ้นก็วิ่งเข้าดงเข้าป่าไปศึกษาพระไตรปิฎกมาอย่างนั้น12ปีจนมาจำได้จนมาถึงครั้งสุดท้ายเมื่อสังขายนาครั้งที่5ก็เลยมาคิดว่าต่อไปนี้ผู้คนทั้งหลายพอสติปัญญาจะเสื่อมลงจ จริงๆความนี้ก็ไม่เสื่อมหรอกท่านมองถึงปัญหาข้างหน้าหน่อยถ้าเกิดมีปัญหาข้าศึกสงครามบ้านเมืองความไม่สงบใครเล่าหนอจะสืบทอดพระไตรปิฎกคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรามาเขียนไว้ดีกว่าก็เลยเอาใบลานมาเขียนจารึกเป็นภาษาบาลีอักษรสิงหนภาษาบาลีสืบมาแล้วก็มาทานมาถ่ายเป็นภาษาไทยเราจนถึงทุกวันนี้ดูสิความยากลำบากในการรักษาพุทธศาสนาถ้าคิดอย่างนี้เราจะคิดถึงคุณค่าของพระสงฆ์พระมหาเถระแต่ก่อนแล้วเราจะไม่ตั้งออกตั้งใจประพฤติปฏิบัติไม่รักษาพุทธศาสนาหรือและคุณค่าแผ่นดินแผ่นดินนี้ไม่เคยเป็นเมืองขึ้นใครเพราะบรรพบุรุษของเรารักษามาพุทธศาสนาไม่วุ่นวายไม่เสียหายไม่กระจัดกระจายเหมือนประเทศอื่นรอบข้างเราเพราะบรรพบุรุษของเราเอาเลือดเนื้อเอาชีวิตแลกหามาจึงมีคำกล่าวอยู่ในทุลพระสูตรสังยุตตนิกายอังคุตตรนิกายชักกานิบาตมีอยู่คำหนึ่งว่าอริยายะตนีปัจจาชาโตทุลโภโลกสมิงอริยายะตนีปัจจาชาโตทุลโภโลกสมิงการเป็นผู้ได้เกิดมาในแผ่นดินอันประเสริฐแผ่นดินที่มีคุณมีค่ามีศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังเหลืออยู่เป็นสิ่งที่ได้มาได้โดยยากถ้าหากเขาผู้นั้นไม่มีบุญจะได้มาอุบัติขึ้นในที่นี้พวกเราเชื่อว่าเป็นผู้มีบุญแล้วตอนนี้ขอแยกภาษาให้ฟังหน่อยตามภาษาอริยะแปลว่าประเสริฐอายตนะแปลว่าแดนอายตเนอยู่ในแดนอริยายตเนปัจจาชาโตเกิดได้เกิดมาอยู่ในแดนอันในดินแดนแผ่นดินอันประเสริฐคือแผ่นดินไทยนี้มีพุทธศาสนาเสื่อมมาจนถึงเราอันนี้เราควรจะคิดถึงคุณค่าไหมถ้าคิดถึงคุณค่าแล้วว่าเรามีบุญแล้วมันมีโชคแล้วมีลาภแล้วมีบุญต่อไปท่านทั้งหลายต้องคิดว่าตัวท่านมีบุญกว่าอาตมาตรงนี้อริเยอินทริเยนะอเวกัลตาทุลภาโลกสมิงการเป็นผู้เกิดมามีอินทรีย์ครบถ้วนไม่บกพร่องเป็นการได้มาโดยยากที่สุดถ้าหากไม่ได้มาด้วยบุญของท่านอะไรอินทรีย์นี่อินทรีย์ไม่ครบถ้วนเป็นอัมพาตร่างกายพิกลพิการไปอย่างนี้ตาหูจมูกลิ้นกายใจแขนขาทั้งหมดนี้เรียกว่าอินทรีย์เรามันไม่บกพร่องมันสมบูรณ์อินทริเยนะอเวกัลตาแต่อาตมานี่ไม่สมบูรณ์เหมือนท่านพระบุญอาตมาเนี่ยมีอยู่แต่อาจจะบาปมากกว่าท่านยังสิยานตายอยู่เพราะไปมีดีอยู่ปานนี้บ่ได้กินข้าวเพียงมื้อหนึ่งซึ่งสิยานตายอยู่เพราะผู้จัง40บ่ตายก่อนที่บอกห่างๆอาตมาไม่ได้เหมือนท่านตัวนี้มีอะไร2อันไม่สามัคคีกันเลยตา2หน่วยกับบ่สามัคคีกันหน่วยนึงก็เลยไปพุ่นมีปากก็บ่ไปสามัคคีกันเสียจักเดียวลงมาพี่มีขา2ขาก็ไม่สามัคคีกันขาหนึ่งเดินดีขาหนึ่งก็เดินลากบ่อย่างว่านํามีแขน2แขนก็ไม่สามัคคีกันเป็นงอจ้องๆอยู่มันออกก็บ่ได้มื้อคืนนี่อยู่ดีๆเพิ่นอยากออกบ่ได้เพิ่นพูดดีๆนี่ก็ได้ครับแสดงว่าท่านทั้งหลายมีโชคมีลาภมีบุญกว่าอาตมาควรจะรู้จักคุณค่าอันนี้เอาละวันนี้เรารู้จักคุณค่าเราก็เลยมาแสดงออกถึงความเป็นผู้รู้จักคุณค่าของสิ่งที่เรามีอยู่คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดทั้งพระสงฆ์ที่สืบทอดพระพุทธศาสนามาหรือพระสงฆ์ในขณะนี้ที่กำลังสืบทอดพระศาสนาอยู่ก็ยังเป็นโชคดีของเราและชีวิตของเราภาวะความเป็นอยู่ของเราภาวะของประเทศชาติบ้านเมืองของเราก็ดีก็งามกว่าประเทศไหนที่นี้จะขอเล่าไอ้อันนึงให้ฟังในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปัจจุบันนี้วันที่15ธันวาคม2542ที่ผ่านมานี้ที่มหานครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกามติการประชุมครั้งที่54ขององค์การสหประชาชาติตั้งหลายประเทศหลายร้อยประเทศรวมกันอยู่ตรงนั้นประชุมตกลงมติว่า ให้องค์การสหประชาชาติให้โลกทั้งหมดนี่ถือว่าวันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลกเห็นไหมนี่คืออะไรเกิดขึ้นพี่น้องพอจะรู้ไหมว่าทำไมเขาจึงต้องยอมรับอันนี้ศาสนาคิดเป็นศาสนาที่ทรงพลังมากมีอิทธิพลมากเดี๋ยวนี้บ้านเมืองโดยเฉพาะประเทศฝรั่งที่เราถือว่าประเทศเจริญที่สุดเป็นผู้นำทางเศรษฐกิจทางการเมืองทางสังคมทางวิทยาศาสตร์ทางเทคโนโลยีทุกอย่างวัฒนธรรมของฝรั่งกำลังท่วงทับของเราขึ้นมาฝรั่งเขามีปัญหาเดี๋ยวนี้เขามีปัญหาครั้งแรกฝรั่งเขาไม่ได้เจริญอะไรหรอกนะเขาทุกข์ยากลำบากมากฝรั่งในตะวันตกนี่ถูกอิทธิพลศาสนาคริสต์บีบครอบงำหัวเขา600กว่าปีตั้งแต่คริสตศักราช1200